loving. Don't be it like you should. I'll give you loving, girl. You loving well, good. I want you loving, girl. You remember the wood you like to kiss and caress. Rub down every strand of your bandy chest. I'm bombastic, rated as the best. The best you should get, nothing more, nothing less. Give me your digits, chat on your address. I bet you confess, when you put me to the test, that I'm bombastic, feel me fantastic. Don't run on me, but she says I'm Mr. Rowe. She says I'm Mr. Romantic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Bombastic. Why? Girl, your admiration, it'll leave me from the start. With such physical attraction, girl, you know to feel the spark. I want a few words, now go tell you no sweetheart. Now go la ba la ba la ba la, not chat beer fart. I'll get straight to the point, like a aura dart. I'm lay down in a jacuzzi and get some bubble bath. Only song you will hear is the beating of my heart. And we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic. Touching on the box, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic. She tickle up my box, she says I'm Mr. Bombastic. Tell me fantastic. Touching on my box, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic. Touching on my box, she says I'm Mr. Boom. What you say, girl? Smooth. Skin it back and monkey it. Hit me. Oh, love is still.

Na, mentsük ki, a gyereket. Srácot, várja, mit tudok. Semmi baj. Rob, mindegy, hát... Tehát ez egy szórakozó hely, vagy mi, nem? Tehát ahova jöttünk. Tehát a gumizene most jobb. Aha. Mint ez a szám volt. Na. Halló. Három és, mondja. Hello. Hello. Speed vagy. Jézus Isten. Igen, az ott van mögött egy számláló. 9, 8, Atya Isten, mekkora számjön? 6, mekkora számjegyek? 4, mindjárt lejár. 3, 2, egy tapló bomba! Fölrobbant a csávó. Belső légtérben volt, duplázódott a hatás. Mekkora nyomás. Hihetetlen. Azt a mindegy. Atmoszféra, hogy széttépte a szemek a szemgolyóit. Haló? Haló? Megint Speed. Szerencsétlen. Szerencsétlen fölrobbant. Nem. Így beleszaladni egy nagy taplóbombába. Milyen fiatal, milyen szörnyű halál. És láttad, hogy először levitte csak az altestét, és nem. Aztán robbant fel a csávon. Láttad, hogy milyen furcsa a tubarózaszerűen nyújt ki a pénisze? Bár is neked tele van a szád. Tele van a lelkem is az a szörnyű tragédiával. Haló. Haló. Hello. Hello! Figyelj! Arokhoz lenne egy kérdésem. Hát neked ezer életed van, öregem! Hát bizony. Kinyílt a bombatár! Zuhan a bomba! 5-6 méter! 900 méter! Már csak 800 méter! Próbálj kitérni a szomár őrülten jelent! 500 méter! 400 méter és közeledik! Jönnek a toplók! 300 méter! Hú, már látom szabad szemmel! 1000 támadják! 200 méter! 100 méter! És el kell lassan süllyedni le a tenger mélyére, két darabban terültem. Fölrobbant egy taplóbomba a víz alatt. És leér, és akkor ilyen kungú hangot hallak, hogy... És mindez egy tapló rakétától. Leér. Haló. Leér. Lehetne egy kérdésem? És aztán utána... Adj egy üreg, egy vadászügyér! Rásüllyed egy baromi nagy tanker! És odanéz, jön egy vadászgép! Befúrja magát a vízbe, nem? És tüzel! 2000 méter szétlövi! 10 másodperc! 9 másodperc! 8 másodperc! 8 másodperc, ha becsapódásig! Megjelenik az Egyesült Államok teljes atomarzenálja! És detonál! 6 másodperc! Lehet egy kérdésre? 5 másodperc! Fiúk, együtt halunk meg! 3 másodperc! Megjelenik Dévényi Tibi bácsi! Jó volt veletek szolgálni! Éljen Amerika! Isten áldja Amerikát! Minden rendben! I never dreamed that I'd meet somebody. gyenge. De ha a szíved a szál a penge, attól nem érzed magad jobban. Ha a kocsitban bomba robban, tudom én, erős vagy persze. De ha a fejedben ott van a fejsze, vagy a fejtel csövébe nézel, ott már semmire nem még pénzel. És hiába vagy gazdag, ha az ég ilyen leszavaznak, a kocka el van vetve, te meg a föld alá te metve. Ott már hiába van ügyvéd, aki a törvényektől megvéd. És senki se folyó álló, és a szakad a védő álló. Mi atyán ki vagy a mennyekbe, mondd csak, egy hajtó mennyekbe. Mi atyán ki vagy a mennyekbe, mondd csak, egy hajtó mennyekbe. Mi atyán ki vagy a mennyekbe, mondd csak én, egy hajtó mennyekbe. Mi atyán ki vagy a mennyekbe, mondd csak. És ha még itt nem maradsz állva, de mire jó úgy ez az élet, hogyha futnod kell, amíg éled. És hiába vagy bátor, mint egy római gladiátor, aki keményebb, mint a szikla, mégis lehet, hogy elég egy szikra. Egy újtó zsinór végén, és a túlvilági tévén majd rólad szólnak a hírek, veled tartja le a sajtó. Aki a pokolra kíván jutni, annak balra a második hajtó. De ha szigetekre már be van fizetve az útja önnek, a mennyország turiszt, a legjobb szolgáltatás nyújtja. Mi atyán ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik hajtó mennyekbe. Mi atyán ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik hajtó mennyekbe. Mi atyán ki vagy a mennyekbe, mondd csak én, melyik hajtó mennyekbe. Mi atyán ki vagy a mennyekbe, mondd csak. Melyik hajtó mennyekbe? Mi a tánki vagy a mennyekbe, mondd csak én, melyik hajtó mennyekbe? Mi a tánki vagy a mennyekbe, mondd csak! Twister, baby, hit me through some straight stupid, straight acting, no funky stuff for you, baby. So turn up your radio and get down to the club, Twister, kick it, G. Let the cover the tongue, Tisha, it's the Mr. Tongue Twister. Pump it up with my lyrical style, on my tongue I be flinging that funky style. Lyrical rhymes are taking them off and I'm out of me blowing them, holding them. Kicking the fuck up his arm, a lyrical stepping on my controlling them, slowing them. Bumping the floor with the lyric and raking them up with the radical texture. I'm one brother, you could never get next to. Touch your style, I'm gonna give him a lyrical pump as a rhythm. A clapping and cracking them over the whatever, why's it be rigging them up in the front with a funky dial. I got like the foam and stuck in the trial. Your record sparked the light of a head to be waking them up as a call. I'm playing back, I insist ya. It was a plasma rhythm in front of me like a scripture. Throwing this from my longer tongue twister. Mr. Mustard, be making a din, be leaving a track. Good stepping is the lyrical black shit, my dubious accent. Making them up as a make it, I'm taking a smell on my fucker. Be kicking up in them and then I'm gonna give them a lick on my lyrical lollipop. I'm gonna bring them up into my doctrine. Rock then the rhythm, I'm making a track. Spin black ones, the fuck of the rhythm, I'm stopping. Fucking a pop, then flow. Oh, I'm making a follow the path of a god on my track. Me blacking in cocoa. This lyric, I'm making it dope. Don't call it a so. So this the tongue twister, leaving the sickles. I'm fast with the tongue kiss ya like a sister. Then I'ma let it be known that it's the way that I flow. This nigga the funk with the lyrics are growing. How I tell it, yo, Cav is kicking a funkadelic flowing. Oh, my fister, kicking the rhythm of suckers. Then I'ma give him a tongue blister. It's the Mr. Tongue Twister. Hey, boy, that tongue twister for you. Coming at you in 3D. We're gonna get down funky to that, boy. Check it out, kick it again. My tongue is spinning. I'm fucking with my honor, father, be stopping the camera. Look, I'm sinning. The lyrical rhythm beginning and then in the ending. I ride attack, tack, tack, kicks. Giving them black kicks. Double the lyric, I pump it. I rabbit, I'm up it. It's over the crack fix. Whack, it's funky. I'm great. Never the step of the lyrical dictator. A fake talking truck is what the fuck the sucker into this mentally. Go with the smell of his style and G-funky is what the center be. Armandist? The kind of the speak of a traumatist. Simply because ominous. I'm his dope as a pharmacist. Calmness? Hoppers around, I be shaking the rhythm. The rhythm I'm breaking up into a side. I be working the lyrical stuff and a cycle so I never come nearer. Hear us, this cavalier. Walk the flow with the lyrical tongue. I be shining like a mirror. Hear us, sucker stab at a twist. You gotta be going like this to beat me. The funk of the lyrical flow for me like pee-pee. You're caught, huh? When I'm a tucker, I be flowing like water. Packing them up with the flow of the salt and slaughter. I yawn, huh? Do me your racing, do me your nation racing. Take them up on your face and look quick face and face and lyrical waste. Tucker be cut like Jason racing. Tongue twist the rock and it's for luck. My tucker be making a tick, tick, or tick, tock. To new get me up, hop, hip, flop. I'm throwing a rope, it's kicking and making them hocus, focus, focus. Tucker be flipping us like I'm a locust. Giving a diagnosis, the twist, the racist. Cracking them up and making them make them up, put them up into a coma. You're stiffing it up aroma. I'm bending, I'm able to break up a sucker that you might send in. The funk of the lyrical rhythm beginning, spinning the suckers around like a dollar. Be making them holler, kicking the funk of a lyrical scholar. I pray to Allah, I'm making a strike like I'm a hobo. The better the bolo. You think the better, but I'm a solo. I just say oh no, cause that's a no-no. What if you spend on the funk of my dojo? I'll pop it as ever, I'm making a simple the lyrical, then say ha-ha. Play titles, then say ta-ta. I'm ripping and rapping and rocking the rhythm, ringing my tongue up and bending my pole with a lyric and stabbing the sound of my gear with a funk of be pumping up in it with this sinister. Yeah, tongue twister. Well, that ain't bad. My name ain't Louis Tyrone Chillingfoot, baby. But we finna diss the boogeyman Aztec, so go ahead and get him. The boogeyman was speaking. He said, what's up, Mr. Twister? Don't you know that newbies ain't never supposed to whisper? Talking behind my back is making it seem like it's a rumor. So tell me face to face when you decide to come to Chuma. Don't say your name backwards because you don't like cap. To the left, but deaf, and I'm gonna F up the right half. This is gonna send in a game, and I'm gonna let my pizzazz rip. I'm speaking this to the devil that calls himself an Aztec. You ain't a Puerto Rican, know what I'm speaking, Islam is seeking. You might as well open the doors of a church and become a deacon. Don't step to me speaking the pep to me about what your rapper be. Crap to me because I let them see that you had leprosy. Them suckers that be dissing me, I simply just resist ya. Stop stepping against the Mr. Tongue Twister. Hey, now that was bad, baby. But if you think that was something, wait till you hear the album. I'd like to give a shout out to my son, Titan the Witch Boy. And I'd like to give out to Eric the Wiz, Cavalier, Horse Cavalier's his album. Receiver B, my man Raw Material, Cooley, and the DJ Cut, and the whole entire Hip Hop Nation. We out at 5,000. Take the mic, y'all. Ow. To the robotic robot. I'm coming. I'm coming, baby. I'm coming. Coming, coming, coming. Help me. Make your baby understand. Don't try love or let you take command. Love can be a two-sided thing. You never get more than you can bring. Hey, I'm coming, coming, baby. Hey! Home Club. Ereszítik le karatokat. Nézzetek ő, mint... Ezelőtt lesz jó szórakozás. 5000 összecsukott esernyő. Villogó padló. Nem sokára jön a happy hour. Minden koktél egyet fizet, kettőt kap. A Kent támogatásával. Köszi szépen. Jó diszkot. Hello. Szevasztok. Pult mögött. DJ Rob. A drum and bass profitája. DJ Robi. Kever nekünk jó szórakozás, szemitállatok. Szevasztok. Szevasztok. A taxisok dudájának.